राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। ज्येष्ठ कृष्ण नवमी मंगलवार विक्रम संवत 2059 4 जून 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम राम। अराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। वासुदेव सर्वम। इस बात को व्यवहार में निभाने में थोड़ी कठिनाई ये आती है कि लोगों का भाव, लोगों की प्रवृत्तियां देखते हैं तो मन में बड़ा दुख होता है। दुख नहीं होना है। तो वो कैसे भगवान है? वो उनको हम भगवान कैसे माने? भगवान है तो ऐसा क्यों करें? वो आपने देखा नहीं, अब एक कलियुग आया है। कलियुग तो कलियुग की लीला वैसे ही होती है। कलियुग की लीला आप बताओ, कलियुग में सत्यों की बात करें कैसे लीला होगी? कलियुग में तो कलियुग की तरह लीला होगी। है भगवान परंतु लीला कलियुग की है। लीला कलियुग ही कर रहे हैं सब। भगवान है तो वह लीला तो कर्तव्य करेंगे। सत्योग कैसे बैठेंगे? सत्योग की लीला कर्तव्य में बैठेगी कैसे? फिर उनका विरोध करना तो फिर भगवान के साथ विरोध नहीं होगा क्या? ना, भगवान है तो विष्णु जी मैंने बाण चलाया, बाण से कवच तोड़ दिया, हाथ हम मेरा बाण चलाया तो नगम पानी पूरी फूल हुई। खुश हो गए, खुश हो गए। भगवान नाराज रहते क्या? सुख संपत्ति का विरोध करो, नाराज नहीं होंगे। भगवान तो वही है, नाराज कैसे होंगे? भगवान तो वही है, लीला का जरूरी है। भगवान तुझे तो वही है, भगवान तो वही है जो हमारे हृदय में वो है। लीला कर रहे कैसे हुई आप बताओ? कर्जु में लीला कैसे हुई? कर्जु में कर्जु नहीं लीला होगी। नाराज नहीं हुआ अब महाराज ने ये लीला अब चले नहीं हो गए। सामने कह दो लीला नहीं चलेगी, यहाँ लीला नहीं हो गया, नहीं कर सकते। कहेंगे नहीं कर सकते, कैसे कर सकते? हम कह रहे नहीं देंगे। राजी हो, खुश। एक बार क्रोध भी कर लेना, करोगे अंत में राजी हो गए। विष्णु जी मेरे नाराज हुए, खूब उत्साह। ये बातें हैं समझनी चाहिए, सब बातें समझनी चाहिए। भगवान के लिए सब बातें समझनी चाहिए। बहुत लाभ होता है, बहुत फायदा होता है। थाली कटोरी बढ़िया सुना दे भाई, पद सुना दे ठाकुर जी। ध्यान दे सुनना, सब भाई जो बहना सब मन लगा के सुनना, ध्यान दे के सुनना। मैं भी बन गया, नाडी बन गया, तराई बन गया, भैंस ही बन गया, पाडी बन गया, थाली बन गया, कसोरी बन गया, लस्सी बन गया। मारो प्यारो, मारो प्यारो प्रगट्यो आयन जगत में दर्शरयो जी दर्शरयो। मारो प्यारो प्रगट्यो आए जगत मारो प्यारो प्रगट्यो आए जगत में दर्शरयो जी दर्शरयो। मारो प्यारो तो अगणित रूप बनाए जगत में दर्शरयो जी दर्शरयो। ओ तो अगणित रूप यो मारो प्यारो प्रगट्यो आए जगत में दर्शरयो जी दर्शरयो। मारो ओ तो आप ही छोरा छोरी बन गयो आप सीरो पूरी कचोरी बन गयो सीरो पूरी कचोरी बन गयो पापड़ फली मंगोड़ी बन गयो पापड़ फली मंगोड़ी बन गयो थाली गिलास कटोरी बन गयो थाली गिलास कटोरी। ओ तो आप ही भोग लगाए जगत में दर्शरयो जी दर्शरयो। ओ तो आप ही भोग लगा जगत में दर्शरयो जी। मारो प्यारो प्रगट्यो आए जगत में दर्शरयो जी दर्शरयो। मारो दर्शरयो ओ तो अगणित रूप बनाए जगत में दर्शरयो जी दर्शरयो। ओ तो अगणित ओ तो आप नदी और नाड़ी बन गयो आप नदी और नाड़ी बन गयो गाय भैंस और पाड़ी बन गयो गाय भैंस और पाड़ी बन गयो आप बैल और गाड़ी बन गयो आप आप ही रयो चलाए जगत में दर्शरयो जी दर्शरयो। ओ तो आप ही यो जी मारो प्यारो प्रगट्यो आए जगत में दर्शरयो जी दर्शरयो। मारो दर्शरयो जी ओ तो अगणित रूप बनाए जगत में दर्शरयो जी दर्शरयो। ओ तो आप ही नाचे आप ही गावे आप आप मजीरा ढोल बजावे, आप मजीरा ढोल बजावे, आप ही अपनो मरम जनावे, आप ही अपनो मरम जनावे, आप ही सुने सुनाय जगत में दरसरयो जी दरसरयो, ओ तो आप ही दर सरयो जी मारो प्यारो प्रगट्यो आय जगत में, दर सरयो जी दर सरयो मारो प्यारो दर सरयो जी, ओ तो अगणित रूप बनाए जगत में, दर सरयो जी दर सरयो अगणित रूप बनाए जगत में, ओ तो आप बाप दादा जी बन गयो, आप बाप दादा जी बन गयो, आप बूढ़िया माँ जी बन गयो, आप बूढ़िया माँ जी बन गयो, आप ही बहन भुआ जी बन गयो, आप ही बहन भुआ जी बन गयो, और कठे सू लाय जगत में दरसरयो जी दरसरयो, ओ तो और कठे सू लाय दर सरयो जी यो मारो प्यारो प्रगट्यो आये जगत में, दर सरयो जी दर सरयो मारो प्यारो सरयो जी, ओ तो अगणित रूप बनाए जगत में, दर सरयो जी दर सरयो ओ तो अगणित रूप बनाए जगत में, दर सरयो जी दर सरयो, ओ तो आप गुरु जी आप ही चेलो, आप गुरु जी आप ही चेलो, आप ही न्यारो आप ही भेड़ो, आप बन गयो सब कुछ आप अकेलो, बन गयो सब कुछ आप अकेलो, ओ तो आप ही आप लखाय जगत में दरसरयो जी दरसरयो, ओ तो आप ही आप लखाय जगत में दरसरयो जी दरसरयो मारो प्यारो प्रगट्यो आये जगत में, दरसरयो जी दरसरयो मारो प्यारो प्रगट्यो आये जगत में, दरसरयो ओ तो अगणित रूप बनाए जगत में, दरसरयो जी दरसरयो ओ तो अगणित अगणित रूप है, सब मेरा रूप है, सब बड़ा छोटा जीदार, बोलो क्या संदेह इसमें बताओ, वासुदेव सर्वम महादेव सर्व मस्त जाओ मस्त, भगवान है भगवान है भगवान, भगवान है भगवान, भगवान है कई रूप अनेक रूप में हुई है प्रश्न हो गया, तू ही है तू ही तू ही है तू ही है तू ही तू ही तू ही तू ही

आप ही अनेक रूप से बने हुए, अब कौन समझे? अपना स्वरूप ही आप ही समझे हुए, आप ही आप ही हो, आप ही हो, तुम तो कहते तू मैया मुझ पर ही हो, बरियारी से नाम जिस देखो से तू आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आनंद हो रहा, आनंद, आनंद हो रहा, सजरो आनंद हो रहा है, आप ही अनेक रूप से बने, अनेक रूप से बनकर भी लगा रहे हैं, आप प्रभाव सब रूप में आप हो, सब रूप में आप हो, सब रूप में आप हो, आप हो माया, आप हो, आप हो, आप हो, आप हो, आप हो, सब रूप में आप हो, अच्छा मन गीता में कहा ये सही वह सात्व का भाव है, राजसा और तब राशि मत्ते मत्ते न तो भवंते सुते मई है, केवल भगवान से ही सात्व राज और तब सब आप बने हुए, आप ही अनेक रूप बने हुए, आप ही, आप ही हो, आप ही हो, आप ही वासुदेव सर्वम महात्मा ऐसे रूप है, अनेक रूप से अपने को आप आयो, आप आयो, आप आयो, आप आयो, आप कीर्तन आ जाओ आप आयो, आप आयो, आप आयो, खरीदने आप आई हो, खरीदने आप आई हो, आप आई हो, आप आई हो, मस्त हो जाओ, मस्त, मस्त हो जाओ, मौज में मस्त हो जाओ।